بسم الله ime Allaha, الرحمن svemilosnog, الرحيم. samilosnog. يسبح لله ما في السماوات Allahu zahvaljuje sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Vladaru, svetome, silnome, mudrome. On je onaj koji je neukima poslao između njih poslanika. Da im kazuje njegove znake i da ih očisti i knjizi i mudrosti ih nauči. Premda su prije bili u očitoj zabludi. A i drugima koji se njima još nisu priključili. I on je silni i mudri. To je blagodat Allahova. On je kome hoće daje. Allah je posjednik blagodati velike. Primjer onih kojima Tevrat u breme je dat. Pa ga potom ne nose, kao primjer je magarca koji nosi knjige. O, kako je ogavan primjer naroda koji poriče znake Allaha. A Allah neće pravom stazom uputiti narod zločinački. Ti reci, o jevreji, ako vi mislite da ste Allahovi prijatelji mimo svega svijeta, jer smrt onda zaželite ako istinu govorite. A neće smrt zaželjeti nikada baš zbog onoga što su ruke njihove pripravile. A Allah dobro znade zločinitelje. ti reci, zbilja smrt od koje bježite vi, vas će stići. A zatim ćete biti vraćeni znalcu svijeta nevidljivoga i svijeta vidljivoga. I on će vas izvijestiti o svemu što radili ste vi. O vjernici, kada se na namaz petkom pozove, vi požurite da Allaha spominjete i kupoprodaju ostavite. To vam je bolje da znate. A kada se namaz završi, po zemlji se raširite vi i tražite Allahove blagodati. I Allaha spomenite mnogo vi. Da biste uspjeli. A kada oni trgovinu kakvu ili zabavu vide, to ne pohite, a tebe da stojiš postave. Ti reci, to što je u Allaha bolje je od zabave i trgovine. Allah, obskrbitelj, najbolji je.